PKP Intercity dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Środa, 6 dzień września, Trójka Polskie Radio, dochodzi 12. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Lokalna półka, czyli wsparcie dla polskiego rolnictwa, to trzeci konkret Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w szczycie inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. Były minister skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierz Karpiński podejrzany o korupcję pozostanie w areszcie. Trwa ofensywa programowa PiSu, tym razem partia rządząca stawia na lokalne produkty. To trzeci punkt programu Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. Program Lokalna Półka wprowadza obowiązek dla marketów, by w swojej ofercie miały minimum 2/3 produktów od lokalnych dostawców, a na paragonach była informacja, z jakiego kraju pochodzi dany towar. Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówił w Polskim Radiu 24, że to rozwiązanie będzie też miało przełożenie na rozwój polskiego rolnictwa. Jeżeli jest sytuacja bardzo często taka, że rolnik produkuje, a potem nie ma gdzie tego sprzedać, bo się okazuje, że w sklepie w sąsiedniej miejscowości nie jego pomidory, nie jego brokuły, czy inne warzywa, czy owoce miękkie są sprzedawane, tylko te sprowadzone z Maroka, z Hiszpanii, z Egiptu, z Izraela, to nie jest logiczne. To po prostu nie jest logiczne i my chcemy to wszystko uporządkować. Program Lokalna Półka sprawi również, że sieci handlowe będą musiały zbudować sieci kontaktów z producentami rolnymi. Do 21 wzrosła liczba ofiar wśród pacjentów, u których potwierdzono zakażenie bakterią Legionella. Z najnowszego raportu sanepidu wynika, że zmarły dwie kolejne osoby, u których potwierdzono zakażenie. Wszystkie miały choroby współistniejące. Nie zmieniła się liczba osób zakażonych bakterią. Jest ich 166, najwięcej w Rzeszowie. Wciąż nieznane jest źródło zakażenia. Tymczasem w przedszkolu publicznym numer 20 w Warszawie wykryto Legionellę. Przedszkole zapewnia, że ściśle współpracuje z sanepidem i wykonuje jego zalecenia. Inspektorzy nie nakazali zamknięcia placówki, wydali jednak zalecenia. Z przedszkolnych natrysków nie będzie można korzystać przez tydzień. Prysznice mają być rozkręcone i zdezynfekowane. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w szczycie inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. Na 8 już szczycie ma odbyć się głosowanie nad przyjęciem Grecji do tego grona. Coraz więcej krajów chce dołączyć do inicjatywy Trójmorza lub uzyskać status państwa stowarzyszonego, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Mołdawia również chce śladem Ukrainy z zeszłego roku dołączyć jako państwo stowarzyszone do inicjatywy Trójmorze. To pokazuje, jak żywotnym jest ten projekt, jak dużo udało się uzyskać, jak atrakcyjnym dla innych państw. Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy 12 państw Unii w regionie Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Były minister skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierz Karpiński podejrzany o korupcję pozostanie w areszcie do 24 listopada, zdecydował sąd apelacyjny w Katowicach, który tym samym zmienił postanowienie sądu okręgowego. Ten zgodził się, by Karpiński mógł wyjść na wolność po wpłaceniu 750 tysięcy złotych, mówi rzecznik sądu apelacyjnego w Katowicach Robert Kirajew. Tymczasowe aresztowanie zostało przedłużone bezwarunkowo, a to dlatego, że sąd odwoławczy uznał, iż natężenie obaw utrudniania postępowania w chwili obecnej jest jeszcze na tyle znaczne, że wskazane przez sąd pierwszej instancji wolnościowe środki zapobiegawcze nie zabezpieczyłyby prawidłowego toku śledztwa w tej sprawie. Włodzimierzowi Karpińskiemu prokuratura postawiła zarzut korupcji w związku z aferą śmieciową w stolicy. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszej części Europy, w Karpaczu, drugi dzień forum ekonomicznego. Nie zabraknie dyskusji o gospodarce i nauce. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, o czym dziś dyskutuje się w Karpaczu? To oczywiście gospodarka, polityka międzynarodowa oraz zdrowie i problemy społeczne. Dziś na forum mówi się także o nowym wyścigu kosmicznym, do którego dołącza też Polska. Już w przyszłym roku drugi w historii polski astronauta poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Nasz kandydat, dr Sławosz Uznański, rozpoczął już szkolenie przygotowujące bezpośrednio do misji. Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński powiedział mi, że choć kosmiczny lot nie od razu przełoży się na życie zwykłych Polaków, to będzie miał niebagatelny wpływ na polską naukę. Nie przełoży się od razu, natomiast w rezultacie polskie firmy mają dostęp do możliwości wykonywania odpowiednich badań i dla nas, dla Polaków, myślę, efekt do bycia dumnym. Ja myślę, że też ważne jest to w wychowaniu młodego pokolenia, w zaszczepieniu zainteresowań przedmiotami ścisłymi dla młodzieży, dzieci. To też są ważne rzeczy. W 32. Forum Ekonomicznym w Karpaczu bierze udział ponad 5 tysięcy gości z 70 państw. Wydarzenie potrwa do jutra. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Kremlowska dezinformacja w sprawie katastrofy smoleńskiej wysuwa się na pierwszy plan w najnowszym odcinku serialu Reset w TVP Info. Ujawnione dokumenty jednoznacznie wskazują, że polskie władze zbyt pochopnie wykluczyły winę Rosji, mówi współautor serialu historyk Sławomir Cęckiewicz. A Moskwa, jak mówi profesor, skrzętnie wykorzystała postawę rządu Donalda Tuska, by udowodnić społeczności międzynarodowej swoją niewinność. Polskie władze podały piłkę Rosjanom i zamiast wstrzemięźliwie nic nie mówić, pytać i nie deklarować jeszcze większej przyjaźni polsko-rosyjskiej, polska strona zaczęła a priori z jednej strony wykluczać winę rosyjską, a z drugiej strony akcentować coraz mocniej winę polską. I to było klasyczne podanie piłki Rosjanom. Autorzy Resetu ujawnili także, że podczas spotkania Tusk-Komorowski-Miedwiediew na Wawelu w dniu pogrzebu pary prezydenckiej premier Tusk wyraził chęć uhonorowania odznaczeniami Rosjan zaangażowanych w pomoc rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej. Monumentalne oratorium Mesjasz zainauguruje Festiwal Barokowy Polskiej Opery Królewskiej, który rusza jutro. Tematem przewodnim festiwalu jest twórczość jednego z największych barokowych mistrzów, mówi dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak. Postacią przewodnią to jest nasz wspaniały kompozytor barokowy, światowy, Jerzy Fryderyk Händel. To jest kompozytor, bez którego właściwie repertuaru opery nie wyobrażam sobie. Przede wszystkim przyszedł czas na to, żeby właśnie w Polskiej Operze Królewskiej pokazać publiczności melomanom, którzy kochają muzykę barokową, muzykę operową, ale nie tylko operową, właśnie tego kompozytora. Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną inscenizacje 3 spośród ponad 40 handlowskich tytułów operowych: Assisi, Galatea, Rinaldo i Rodelinda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, sucho i gorąco, tak bez zmian w całym kraju do wieczora. Na północy od 23 stopni w Trójmieście do 29 w Szczecinie, w centrum 27, na południu, na przykład w Krakowie maksymalnie 25. Polska, wrzesień, to się nazywa lato. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Yeah. Dzień dobry. Hej, a ty jak chcesz mieć ciekawsze popołudnie, słuchaj niezmiennie programu trzeciego. Audycja Trójka do trzeciej. Do trzynastej zajmiemy się między innymi Polartem. Będziemy się uczyć angielskiego i grać w gry. No i grać niezmiennie świetną muzykę. Trójka, Polskie Radio. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Możesz mówić do mnie wierszem, możesz stać spać koło mnie. Możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Tak, lubię być z nią. Lubię być z nią, Baranowski, oczywiście z Trójką, z programem trzecim Polskiego Radia. Łączymy się dziś z pierwszym gościem, pan dr Jacek Konik, kustosz działu historii i badań naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jacku, na co zaprasza Muzeum Niepodległości? Muzeum Niepodległości jest dużą instytucją, która ma w swoim ofercie, w swoim programie bardzo dużo wydarzeń, które możemy, zainteresowane osoby mogą odnaleźć na stronie internetowej, w mediach społecznościowych muzeum, gdzie jest między innymi sukcesywnie są zamieszczane informacje oraz program wydarzeń na wrzesień. To, co się w tej chwili na przykład odbywa, już teraz można zobaczyć, choćby dzisiaj, jutro czy w najbliższy weekend, to jest 23. Salon Stowarzyszenia Twórczego POLART, który rozpoczął się 5 września i będzie trwał do 29 września w Galerii Brama Bielańska. To jest Cytadela Warszawska od strony Wisłostrady 10 Pawilonu. I tam to Stowarzyszenie Twórcze POLART, które istnieje od 1997 roku, zrzesza artystów, którzy promują sztukę nowoczesną. Są to osoby naprawdę w tym świecie artystycznym bardzo, bardzo utytułowane i na pewno miłośnicy sztuki Polityki Nowoczesnej znają takie nazwiska jak Jerzy Nowakowski, Andrzej Ziembliński, Adrian Poloczek czy profesor Małgorzata Mizia. To są tylko oczywiście wybrane nazwiska tych osób, których pracę można zobaczyć w tej chwili w Galerii Brama Bielańska. Z takich na pewno myślę z kolei osób znanych być może szerszej publiczności, nie orientującej się w meandrze sztuki nowoczesnej jest pan profesor Wincenty Kućma, którego jego pracę też można zobaczyć. Natomiast, i to są prace malarskie, dlaczego mówię akurat o panu profesorze Wincentym Kućmie? Dlatego, że w powszechnym takim odbiorze on jest znany ze swojej działalności pomnikowej. Dlatego, że on jakby, profesor Wincenty Kućma to jest jakby autor takich pomników jak Pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny w Częstochowie, czy wreszcie Pomnik Powstania Warszawskiego w Warszawie, czy Pomnik Armii Krajowej w Kielcach. Więc z tego profesor Wincenty Kućma jest znany, natomiast mało kto wie, że on prowadzi też także jakby działalność malarską i jego pracę także na tym salonie Stowarzyszenia Twórczego Polart można zobaczyć. Tam też oczywiście można otrzymać katalog tych wystawianych prac, bardzo dobrze wydany, więc myślę, że miłośnicy sztuki nowoczesnej będą zadowoleni. Od razu też chciałem uprzedzić, że niektórzy na pewno tak trochę na hasło sztuka nowoczesna to z lekkim przerażeniem reagują, że to są jakieś wielkie instalacje. Nic takiego tam nie ma. To jest galeria Brama Bielańska jest galerią, można powiedzieć, bardzo taką kameralną, więc te prace to są jednak gabarytowo mniejsze, a poza tym, że są tam jakby różne aranżacje malarskie, rzeźbiarskie, sztuki nowoczesnej, także możemy zobaczyć po prostu współcześnie namalowane obrazy, także krajobrazy bardzo bardzo ładne, interesujące. Na przykład jak dla mnie to są prace pani Agaty Poroszyki-Mielińskiej, która przedstawiła całą serię widoków starego miasta w Jaffie w Izraelu. No, dla mnie osobiście jest to o tyle było miłe, bo to stare miasto w Jaffie mam schodzone bardzo dokładnie w nogach, więc nawet mogłem zobaczyć, prawda, znajome kąty przepuszczone przez oko artysty malarza. Panie doktorze, dziękujemy bardzo serdecznie. Powoli musimy kończyć. Szczerze mówiąc, miałem zadać takie pytania, na które pan sam odpowiedział. Więc pięknie dziękujemy i zapraszamy. Gdzie? Jeszcze raz proszę przypomnieć. Galeria Brama Bielańska. Warszawa. Muzeum Niepodległości. Do 29 września. Pan doktor Jacek Konik, kustosz Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, był gościem Trójki. Dziękujemy. Dziękuję.

Program Trzeci Polskiego Radia. Genesis Home by the Sea, to od razu zapowiedź. Po 13 porozmawiamy sobie o architekturze wakacyjnej. Tymczasem 14,5 minuty do 13, tutaj niezmiennie Trójka Polskie Radio. Jest taki duet, jeżeli chodzi o gry komputerowe, który porównywany jest nawet do Lennona i McCartneya. Ale więcej na ten temat to już teraz Radosław Nałęcz. Samograj. Samograju zdarza mi się opowiadać Państwu o legendarnych twórcach, którzy stworzyli podwaliny pod popularne gatunki. Z pewnością świat strzelanek, w których akcję obserwujemy z pierwszej osoby, byłby uboższy bez gier pewnej firmy. Radosław Nałęcz, zapraszam. Id Software to studio, które jest znane właściwie każdemu, kto interesuje się tematem gier. Firma powstała w Teksasie w 1991 roku, a jej nazwa nawiązuje do jednej z trzech freudowskich struktur osobowości. Ojcami założycielami byli John Carmack, John Romero, Tom Hall oraz Adrian Carmack. Początki firmy oraz hipisowska atmosfera, jaka w niej panowała, doskonale opisuje książka Davida Kushnera Masters of Doom, o dwóch takich, co stworzyli imperium i zmienili popkulturę. Kushner porównał duet Carmacka i Romero do Lennona i McCartneya. Ta metafora doskonale obrazuje, jak ogromny wpływ mieli obaj panowie na kształtujący się w USA rynek gier wideo. Założyciele id Software to outsiderzy, którzy żyli prawdziwie amerykańskim snem. Obaj pochodzili z rozbitych domów, byli kontrowersyjni, a łącząc swoje talenty stworzyli imperium, które zmieniło branżę gier. To właśnie id Software dało światu takie cykle jak Doom oraz Quake. Zastosowane w tych produkcjach triki programistyczne Carmacka oraz rozwiązania gameplayowe Romero wyznaczyły kierunek rozwoju oraz przeniosły gry do trójwymiaru. Mimo że od wydania Dooma mija dokładnie 30 lat, seria cały czas ma się dobrze i ukazują się kolejne jej odsłony. Oczywiście są one znacznie bardziej rozbudowane i skomplikowane również w sferze narracji. Podobnie jest z Wolfensteinem oraz z Quake'iem, na którego fani czekali najdłużej. W ostatnich tygodniach wakacji na rynku nieoczekiwanie zadebiutował remaster drugiej części Quake'a, a pierwsza odsłona cyklu zyskała darmowy dodatek. Tak jest, nowa zawartość pojawiła się po 30 latach, które upłynęły od dnia premiery. To nie lada gratka dla miłośników serii. Jakie zmiany przynosi Quake 2? Remaster zawiera oryginalne kampanie i pakiety misji, a także wydaną na konsolę N64 grę Quake 2 64 i zupełnie nowy dodatek Call of the Machine. Poprawiona została grafika, wprowadzono dynamiczne oświetlenie i cieniowanie. Jest również możliwość toczenia pojedynków z innymi osobami lub sztuczną inteligencją. Co istotne, nowa odsłona wspiera także wcześniejsze modyfikacje stworzone przez fanów. A ci są zachwyceni. Produkcja ma szansę również zainteresować nieco młodszych, bo gatunek tak zwanych boomer shooterów, czyli staroszkolnych strzelanek, jest o dziwo bardzo popularny w ostatnich czasach. Trzeba przyznać, że Bethesda, do której obecnie należą prawa do gier id Software, wyznacza nowy poziom w odświeżonych wersjach hitów sprzed lat. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się, nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal